Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 30 grudnia, minęła godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Działania Unii Europejskiej zmierzają do likwidacji samodzielności poszczególnych państw, mówi europoseł PiS. Jednoczesne rozprzestrzenianie się wariantów koronawirusa Delta i Omikron prowadzi do tsunami zakażeń, ostrzega szef WHO. Są bardzo trudne warunki na drogach, ostrzegają synoptycy. Działania Unii Europejskiej zmierzają do likwidacji samodzielności poszczególnych państw, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Jak zaznaczył, najbardziej widocznym tego przejawem jest działalność Trybunału Sprawiedliwości. Aktywność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tworzenie prawa wtórnego, które w interpretacji traktatów ciągle poszerzające, to powoduje oczywiście wzmocnienie w kompetencji Unii i w gruncie rzeczy to chyba stało się jasne dla wielu, to jest przyspieszać tego procesu. Profesor Krasnodębski podkreślił, że niezależnie od deklaracji twórców europejskiej polityki mówiących o równości państw i ich praw, mamy do czynienia ze stopniową hierarchizacją krajów i ich podziałem na najsilniejsze oraz te, które będą musiały się podporządkować. Jednoczesne rozprzestrzenianie się wariantów koronawirusa Delta i Omikron prowadzi do tsunami zakażeń. Taką sytuację pandemiczną opisał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W tej chwili Delta i Omikron stanowią bliźniacze zagrożenie, które prowadzi do rekordowej liczby zakażeń. Konsekwencją tego jest gwałtowny wzrost liczby hospitalizacji i zgonów. Jestem bardzo zaniepokojony tym, że Omikron, będąc wysoce zaraźliwym i rozprzestrzeniając się w tym samym czasie co Delta, prowadzi do tsunami zakażeń, powiedział szef WHO. W ciągu minionego tygodnia codziennie na świecie rejestrowano prawie 900 tysięcy nowych przypadków zakażenia. Rodzinny kapitał opiekuńczy rusza w styczniu. Nowe świadczenie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu skierowane jest do rodzin z dziećmi w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc bez względu na dochód. Rodzinny kapitał opiekuńczy to 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Kolejne 500 złotych dla tych rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko od ukończonego 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia, 12 tysięcy złotych. Rodzic będzie mógł takiego świadczenia otrzymywać. Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy 1000 zł przez rok. Świadczenia będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo trudne warunki na drogach w Warmii i Mazur. Wszędzie jest bardzo ślisko. Pada marznąca mrzawka powodująca gołoledź. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed gołoledzią, która będzie utrudniała podróżowanie co najmniej do południa, mówi Wiesław Winnicki z Biura Prognoz w Białymstoku. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu oraz opady deszczu lub mrzawki do godzin około południowych marznącej powodującej gołoledź, także zostało wydane ostrzeżenia, jest bardzo ślisko, trzeba uważać, drogie chodniki na dużej śliskości. Poza tym utrudnieniem kolejnym, oprócz tej śliskości i gołoledzi, są silne zamglenia oraz miejscami także mgła osadzająca szać i ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie nawet 100 metrów. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Prawa miejskie po ponad 150 latach odzyska Izbica na Lubelszczyźnie. 1 stycznia zostanie jednym z nowych miast na mapie Polski. Dziś premier Mateusz Morawiecki wręczy lokalnym władzom dokument nadania praw miejskich, mówi wójt gminy Jerzy Lewczuk. Tak jak można zauważyć gołym okiem, już 1 stycznia to szyldy, pieczątki, to, że będzie rada miejska, a nie rada gminy, że będzie burmistrz, a nie wójt. Poza tym niewiele się zmieni. Na pewno dla społeczności nic, dlatego że z tego tytułu nie wzrosną podatki czy opłaty lokalne. Nabycie praw miejskich nie powoduje podwyższenia, wręcz odwrotnie. Będziemy mogli pozyskiwać środki unijne. Co do zasady, historycznie wiemy, że miasto ma łatwiej się rozwijać. W kancelarii premiera odbędzie się dziś uroczystość nadania praw miejskich. Wezmą w niej udział szef rządu oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Wśród 10 nowych miast są także Pruszcz w województwie kujawsko-pomorskim, Bolimów w województwie łódzkim, Nowe Miasto na Mazowszu i Kaczory w Wielkopolsce. Gablota z zegarkiem Wojciecha Korfantego zostanie odsłonięta na lotnisku w Pyrzowicach. Złoty czasomierz kieszonkowy przywódcy III Powstania Śląskiego przekazał metropolita katowicki Wiktor Skworc, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy portu lotniczego w Pyrzowicach. Zegarek będzie eksponowany w łączniku pomiędzy terminalami pasażerskimi B i C obok tablicy upamiętniającej Wojciecha Korfantego, który na podstawie jednogłośnej uchwały radnych Sejmiku Województwa Śląskiego jest patronem Katowice Airport. Lotnisko nosi imię Wojciecha Korfantego od czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O, zdecydowanie na słońce nie ma się co dzisiaj nastawiać. Zdaniem synoptyków dzisiaj zachmurzenie na ogół duże. Będzie padał deszcz, a na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoleć. Mówiliśmy o tym w serwisie Trójki, jest bardzo, bardzo ślisko. Temperatura maksymalna to 1-2 stopnie powyżej zera na wschodzie, do nawet 9 stopni ciepła na południowym zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, a nad morzem do 75. Trójka. Program trzeci. 5:30. Pora na Trójkę. Ciekawe, czy państwo już przed, czy po śniadaniu. Dzisiaj mamy Dzień Serka Wiejskiego. Okazuje się, że taki serek może być bazą do... To jest pychota. Serek wiejski, czyli ten niewyciskany, jeżeli się kupuje na targu jeszcze, jest idealny na sernik po góralsku. Wszyscy się tym sernikiem zachwycają. Tajemnica to jest taka, że trzeba przez zwykłą maszynkę do mięsa, taką skorupką, przekręcić razem masło z tym mokrym serem. A no właśnie, 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli macie państwo pomysły, w jaki sposób można zrobić coś z serka wiejskiego, to czekamy na propozycje. Natomiast my w Trójce za chwilę będziemy się jedzeniem dzielić. Czym jest food sharing? Wyjaśnimy już za chwilę. The circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am. Made, it's not my plan to send you in the Jest 8:10, pora na trójkę. Czym jest food sharing? No, łatwo z angielskiego sobie wytłumaczyć food i share, czyli dzielenie się żywnością, której często, zwłaszcza w okresie świątecznym, mamy po prostu za dużo. Nadwyżki jedzenia, które zostały ze świąt, można zostawić w jadłodzielniach. Jedzenie można oddać też do banków żywności w całym kraju. Dlaczego nie należy wyrzucać jedzenia? Wytłumaczy koordynatorka inicjatywy Food Sharing Wrocław. Nie wyrzucaj, przekaż, podziel się, pomóż. Agnieszka Maniewska. Wyrzucanie jedzenia to przede wszystkim brak poszanowania dla osób, które to jedzenie wyprodukowały. To tak jakbyśmy wyprodukowali samochód i od razu oddali go na złom. Czyli marnujemy surowce, marnujemy wodę, marnujemy różne substancje, które zostały wykorzystane do produkcji, pracę ludzką. No i wiadomo, że to jedzenie wyrzucone magicznie nie znika z naszych koszy. Ono wyląduje albo na wysypisku, albo zostanie przekazane do spalarni, gdzie negatywnie wpływa na nasze środowisko. Rzeczywiście tak dużo jemy w święta? Zawsze w okresie świątecznym, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, my popadamy w taką świąteczną gorączkę przygotowywania potraw, bo to jest też okres, kiedy spotykamy się z rodziną, więc przygotowujemy tych dań dużo więcej i właśnie w obawie, że nam na tym stole zabraknie, przygotowujemy dużo za dużo. Dużo za dużo kupujemy i potem nam zostajemy z tym jedzeniem po prostu po świętach. Pani Agnieszka, co możemy zrobić w takim razie z jedzeniem, które nam zostało? Na pewno można rozdać tym gościom, czyli przygotować sobie jakieś pojemniki, można wykorzystać te opakowania i słoiki, w których były produkty, które kupiliśmy i na przykład gościom spakować. Jeżeli smakowała im sałatka albo ciasto, to można im dać, żeby mieli jeszcze na następny dzień. Warto też dzielić się z sąsiadami, wrócić do tej tradycji, kiedy częstowaliśmy się, pożyczaliśmy tą przysłowiową szklankę cukru, czy właśnie wyjść z ofertą, zobaczyć, czy jest może ktoś samotny w naszej okolicy, z kim moglibyśmy się podzielić. No a jeżeli już nie mamy żadnej opcji na to jedzenie, a nie chcemy, żeby się zmarnowało, to zachęcamy do pozostawiania takich produktów w jadłodzielniach. Czyli właśnie te ogólnodostępne lodówki w różnych częściach miasta, gdzie o każdej porze właściwie dnia możemy to jedzenie zostawić i na pewno ktoś inny się poczęstuje. No i rozumiem, że należy tę żywność przygotować jakoś przed oddaniem. Przede wszystkim zostawiamy jedzenie zdatne do spożycia, czyli nie czekamy, aż ta sałatka zacznie nam już kwaśnieć, nie czekamy, aż ciasto będzie już niezdatne, czyli jeżeli już wiemy dzisiaj, że nie mamy ochoty na kolejny dzień z bigosem czy z sałatką, można to spakować szczelnie przede wszystkim, żeby nam się tam po drodze nie wylało, napisać, co to jest i kiedy zostało przygotowane i wtedy inna osoba może sama zadecydować, czy taki produkt jest dla niej dobry do spożycia. Zostawiamy produkty oczywiście zgodnie z datą ważności, ale może być data minimalnej trwałości przekroczona. Nie zostawiamy surowego mięsa i surowych jaj. A tłumaczyła Agnieszka Maniewska, koordynatorka inicjatywy Food Sharing Wrocław. Nie wyrzucaj, przekaż, podziel się, pomóż. Bardzo, bardzo dziękuję. Ciekawy jestem, czy Państwo robili coś w kierunku dzielenia się żywnością. 18 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Trójki. Już jutro będziemy szykowali się do świętowania Sylwestra. Niektórzy z nas pewnie zrobią to w sposób huczny. No i właśnie to, co dla nas jest zabawą, dla naszych zwierząt może być dużym problemem. Jak co roku ostrzegamy i prosimy, żeby nie strzelać petardami, bo stresuje to czasem bardzo nasze zwierzaki. Przy telefonie jest ekspert, lekarz weterynarii Michał Gryca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Michale, to jakbym mógł podzielić sytuację na przed i na po fakcie. Czy my jesteśmy w stanie nasze domowe zwierzęta jakoś do tego przygotować? Oczywiście. Znaczy, na pewno dzień przed Sylwestrem jest to już dosyć trudne. Jest to nieco za późno. Myślę, że dobrze jest o tym pomyśleć już przed świętami Bożego Narodzenia. Możemy je przygotować bardziej pod takim względem treningu, przyzwyczajenia do dźwięku, jak również możemy zastosować pewne uspokojenie farmakologiczne. Dosyć istotne jest również to, żeby zwierzęta takie bardziej lękliwe w dniu Sylwestra wyprowadzać na możliwe jak najkrótsze spacery, żeby oczywiście one były ciągle na smyczy, żeby to zwierzęta było oznakowane, czyli przede wszystkim chip, jakaś adresatka, dobrze zabezpieczone przed ewentualną ucieczką. No dobrze, a w sytuacji, w której, czyli rozumiem, przygotowujemy, jeżeli jesteśmy w stanie jakąś farmakologię podać, lekarz na pewno nam podpowie, co możemy zrobić. Ale jeżeli tak się zdarzy, że spłoszy nam się pies czy kot i uda nam się go złapać, no ale widzimy, że on jest, nie wiem, roztrzęsiony, w jaki sposób zwierzęta reagują? No takie sytuacje myślę, że dobrze jest przede wszystkim zapewnić mu opiekę, bliskość właściciela, być takim zwierzęciem. Udostępnić pomieszczenie, do którego nie ma dostępu, to jakieś właśnie takie dźwięki, być może łazienka jest tutaj dobrym pomysłem. Nie wyciągać zwierzęcia gdzieś też na siłę, jeśli gdzieś się schowa. Dać mu po prostu troszeczkę takiej swobody, ale też, żeby ono czuło tą obecność właściciela, tą opiekę. A nie chcę bagatelizować i jakoś spłycać tematu, ale czy te mniejsze zwierzęta typu na przykład chomiki, które pewnie gdzieś są w naszych mieszkaniach, też reagują w sposób taki stresowy na hałas? Tak, jak najbardziej również mogą reagować w sposób stresowy. Rozumiem, że tutaj już jakby sytuacja jest trochę trudniejsza, no po prostu dać mu, jak to się mówi, święty spokój. Myślę, że w tej sytuacji tak będzie najrozsądniej. Panie doktorze, a w takim razie co z tymi dużymi zwierzętami? No bo jakby miasto miastem, ale ludzie mają konie, mają krowy. Jak takie zwierzęta reagują na sylwestrowe fajerwerki? Na pewno na wsiach jest mniejsze to natężenie dźwięku. Zwierzęta też przebywają z reguły wtedy zamknięte w pomieszczeniach, więc tutaj ten stres jest troszeczkę mniejszy. Panie Michale, a czy słyszał pan o takim patrolu sylwestrowym? Bo wiem, że coś takiego jest organizowane w Warszawie. Słyszał pan o takiej inicjatywie? Tutaj we Wrocławiu nie słyszałem o takiej inicjatywie. Znaczy, rozumiem, że lekarze weterynarii starają się w jakiś sposób nam pomagać i te zwierzaki w jakiś sposób odławiać, ratować. Rozumiem, że po sylwestrowej zabawie bardzo wiele zwierząt trafia po prostu do przytułków. No w sytuacji, kiedy zwierzęta nie są oznakowane, nie ma możliwości bezpośredniego zwrotu do właściciela, no to niestety taka sytuacja może się wydarzyć. W jaki sposób pan będzie Sylwestra obchodził, jeśli mogę zapytać? Ja z rodziną i właśnie ze swoimi zwierzętami w domu, na spokojnie. W takim razie dobrej, udanej zabawy i wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo dziękuję za kilka rad. Ekspert, lekarz weterynarii Michał Gryca był gościem Trójki. They don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't. That you moved on. Come on, they remind you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling you. time, locked in pretty picture frames. Bridges we burn, yeah. Don't want happiness, yeah. It's a black and white that you can't change. Old photographs never fade away. It's a problem, I'm telling ya. Makes you temperamental. It takes Państwo Trójki, za 5 minut będzie w 8:30. Mówiliśmy o food sharingu, czyli dzieleniu się jedzeniem, zwłaszcza tym, który zostaje nam po świętach. No, okazuje się, że dzielenie się jedzeniem wcale nie musi być trudne. Może warto zasygnalizować, że każdy z nas gdzieś ma jakichś sąsiadów, którzy są w gorszej sytuacji, robią zakupy, ktoś tam dla nich kupi. To nie jest chyba żaden problem dla osób, które robią zakupy, aby czasem pomyśleć o tych naszych biedniejszych sąsiadach. No i oczywiście cały czas czekamy na Państwa propozycje przepisów na serek wiejski, w jaki sposób można byłoby go uszlachetnić. 2-2 i 7 trójek. zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na wiadomości dla zmotoryzowanych. Anna Jabłońska. Spowolnienia na S1 między Wojkowicami Kościelnymi i Dąbrową Górniczą. W niewielkich korkach do Krakowa wjeżdżają kierowcy siódemką od strony Kielc i od Myślenic, a także drogą 44 od Skawiny. Droga Krajowa 51 korkuje się w Wejdykach, to warmińsko-mazurski odcinek drogi między Rynem i Mrągowem. W Wyszkowie niewielkie korki na drodze 62, w Poznaniu miejscami zwalnia droga 92. Droga Krajowa 94 zwalnia na dojeździe do Wrocławia. Spowolnienia są od strony Radwanic i Wróblowic. Zakopianka, czyli droga krajowa 47, korkuje się w stronę Zakopanego od Rdzawki do Klikuszowej, a także na wjeździe do Zakopanego od strony Poronina. Między 9 a 11 kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na trasie S12 w województwie lubelskim. Drogowcy zajmą prawy pas między węzłami Lubliny-Zadębie i Lubliny-Felin. Opady śniegu i śniegu z deszczem mogą dziś utrudniać jazdę na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Radio Nawigator Trójki. Minęła 8:30. Skrót wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. 14 350 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To jest około 15% mniej niż tydzień temu, poinformował w Radiu Z minister zdrowia Adam Niedzielski. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 709 osób. Wyższe mandaty mają zmniejszyć liczbę wypadków i zwalczać piratów drogowych, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk zapowiedział, że najwyższe kary będą wymierzane kierowcom, którzy ponownie złamią przepis i odmówią przyjęcia mandatu. Nowy taryfikator ma obowiązywać od 1 stycznia. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą dziś rozmawiać telefonicznie. Joe Biden chce dyplomatycznego zażegnania kryzysu, ale podkreśla, że w przypadku agresji na Ukrainę Rosję spotkają bolesne konsekwencje. Zapowiedział też radykalne wzmocnienie NATO, jeśli doszłoby do inwazji. Rosja żąda z kolei gwarancji, że NATO nie zostanie rozszerzone na wschód, a na terytorium Ukrainy i sąsiednich państw nie będzie rozmieszczona żadna broń ofensywna. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. A teraz sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Paulo Souza nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej. Wczoraj porozumiał się z PZPN, zapłaci odszkodowanie i podejmie pracę dla brazylijskiego klubu Flamengo z Rio de Janeiro. Były prezes Michał Listkiewicz chwali sposób załatwienia sprawy przez federację. Jestem pełen uznania dla prezesa Cezarego Kuleszy i całego zarządu PZPN-u za konsekwencje, za nieprzejednane stanowisko, ale jednocześnie bez histerii, bez jakichś wielkich zbędnych emocji, profesjonalne załatwienie sprawy i to dobrze wróży na przyszłość i zarządzania tym związkiem przez prezesa Kuleszy, a jednocześnie stanowi chyba pewną nauczkę dla ludzi, którzy chcieliby tu przyjechać, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, a z siebie dać nie za dużo. Nowego szkoleniowca powinniśmy poznać jeszcze w styczniu. Ciekawe, czy przed marcowymi barażami do Mundialu weźmie pod rozwagę Łukasza Teodorczyka, który wczoraj rozwiązał umowę z Udinese. Nie lada orzech do zgryzienia ma sztab reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Wczoraj ruszył turniej czterech skoczni. W Oberstdorfie jednak nasi wystąpili na bardzo niskim poziomie. Tylko Dawid Kubacki zmieścił się w czołowej trzydziestce. Był 28. Po pierwszej serii odpadli Jakub Wolny, ostatecznie 32 miejsce. 33 był najmłodszy. najmłodszy w naszej ekipie Paweł Wąsek, który na tle kolegów zaprezentował się całkiem przyzwoicie. Do tego mistrz świata Piotr Żyła, 38 lokata i największe rozczarowanie Kamil Stoch, 41. Sekretarz generalny PZN Jan Winkiel przyznaje, że jednym z pomysłów jest wycofanie naszej kadry z turnieju. To jest na pewno jakaś jedna z koncepcji, jest odrzucona zupełnie, to nie jest tak, że musimy skakać wszystkiego, no bo teraz kluczowe jest określenie tego, co najlepiej zrobić zawodnikom. No i ja mówię, że ta sytuacja jest o tyle problematyczna, że w treningach, w próbnych potrafi iść naprawdę nieźle. Przychodzi konkurs i tu się zaczyna dziać problem. No to jest takie utrudniające jeszcze trochę pracę i znalezienie jakiejś koncepcji. Ciężko to jakoś złapać do kupy. Gdyby nie szło w ogóle, to byłoby łatwiej, bo można było wszystkich wycofać i pokłopoć. A jak idzie w seriach treningowych, idzie w próbnych, idzie w kwalifikacjach, nawet nie najgorzej, chodzi tak już widać, że z tym kwalifikacjami jest kłopot, to może faktycznie gdzieś poszukiwanie tego rytmu może coś tam jeszcze przewrócić. Sztab musi sam podjąć decyzję, czy woli wrócić po prostu i spokojnie potrenować, bo wtedy też większą liczbą oczu trenerskich można się skupić na zawodnikach. To też jest jakby kluczowe pod tym względem. No a wiadomo, że turniej czterech skoczni przestał już istnieć. No ale nie przestał istnieć dla Ryoyu Kobayashiego chociażby, który wczoraj pewnie wygrał. W tyle w głowie wszyscy mamy Igrzyska Olimpijskie, które w Pekinie rozpoczną się 4 lutego. W dniach od 13 do 30 stycznia na Węgrzech i Słowacji odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Na ostatniej prostej przygotowań Polacy startują w turnieju czterech narodów. Po porażce z Tunezją wczoraj przyszła lepsza gra i zwycięstwo z Japonią 28-27. Dziś biało-czerwoni zagrają z Holandią. Początek meczu w gdańsko-sopockiej Ergo Arena o 18.30. Na koniec zaglądamy na stadiony Premier League, gdzie grali lider i wicelider rozgrywek. Niespodziewane rozstrzygnięcie w Londynie. Remis Chelsea z Brighton 1-1. Brentford natomiast uległo Manchesterowi City 0-1 i dzięki temu Manchester umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Sport w Trójce o 15.30. Przy mikrofonie zasiądzie Krzysztof Płoniewski, który, jak wiadomo, biega, bo lubi. Biega nawet w taką pogodę, a dzisiaj zachmurzenie na ogół duże. Będzie padał deszcz, a na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoleć, ale w ciągu dnia temperatury powyżej zera, 1-2 stopień ciepła na wschodzie, do 9 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jak połączyć dzień Serka Wiejskiego i rezygnację trenera? Okazuje się, że da się. Czym Serek Wiejski? Oczywiście sosem. Natomiast słuchacze Trójki mają swoje propozycje na temat tego, kto powinien zostać trenerem polskiej reprezentacji i o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Ciepłych złudzeń przenika do serc. 21 minut będzie godzina 9. Była mowa o tym, że Polacy po prostu na piłce nożnej się znają już i tej wersji się trzymamy. W takim razie Państwa propozycje na temat tego, kto powinien zostać teraz trenerem polskiej reprezentacji. Skoro tak my Polacy dobrze znamy się na piłce, to może uruchomić jakieś takie forum narodowe, żebyśmy my wspólnie wybierali. Wtedy nasz związek zarobi na braku selekcjonera. No to jak wybieramy wspólnie, to wybieramy wspólnie. Jest pierwszy kandydat. Moim zdaniem to powinien Marcin Dorosiński. On przecież w tym filmie Wojska Bezdomnych zrobił takich zawodowców, że uczestniczyli w Mistrzostwach Świata, bo innego wyjścia nie mają, myślę. A jeżeli nie Dorosiński, to kto? Chętnie bym przyjął taką propozycję, nawet za kwotę 10-krotnie mniejszą niż trener Sousa. Bym chętnie popracował te kilka miesięcy. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze planów na najbliższą niedzielę, to w niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Hedone. Kto lubi mroczne, industrialne, nastrojowe takie dźwięki, no to mamy podwójne zaproszenia. Jeżeli Państwo zainteresowani, proszę pisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. Beata Michniewicz jest w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Serek wiejski na słodko czy na słono? Raz tak, raz tak. Okej, w zależności od dnia. No dobrze, a twoim zdaniem kto powinien teraz zostać trenerem polskiej reprezentacji? Nie mam bladego pojęcia, ale chciałam powiedzieć, że pan Sousa jest po prostu taki facet, taki, których nienawidzę, czyli kasa, misiu, kasa. Można sobie być przystojny, może mieć ładny garnitur, ale jest do niczego. A znasz to powiedzenie? Zresztą ono było często wymieniane, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. Ja się obawiam, że on fatalnie. Jeszcze może dalej kończyć. Jeszcze parę razy skończy fatalnie. Dobrze. Twoim gościem będzie już za chwilę Tomasz Siemoniak, który też jeszcze nie skończył. Na pewno. Mam nadzieję, że najpierw zacznie. To już za chwilę. Tymczasem my właśnie kończymy. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą porę na trójkę. Szymon Miron, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Dziękujemy. Udanego dnia. Do usłyszenia. Krótki wdech. Dzień w dzień. przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam. Że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmienia plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i kto. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest Tomasz Siemoniak, jeden z 10 wiceprzewodniczących koalicji, nie, przepraszam, Platformy Obywatelskiej. Wszystko mi się pomyliło z tym turniej Platformy Obywatelskiej. Poseł Koalicji Obywatelskiej, teraz będzie dobrze, były wicepremier i minister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy 2020 rok to może być rok wyborów parlamentarnych? Ja rozumiem, że 2022. O, tak, widzisz, kolejna następny pomyłka, tak? Ja powiedziałam 20? Nie pomyłka, ale rzeczywiście, nie wiem, igrzyska się odbywały z 2020 w 2021, więc w pandemii można się z tymi datami pogubić. Czyli czy wybory mogą się odbyć rok wcześniej? Oczywiście, że mogą się odbyć rok wcześniej, natomiast konstytucyjny termin wypada w 2023, ale bardzo wiele jest przesłanek do tego, że Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, lider ugrupowania rządzącego, może uznać, że w jego interesie jest przyspieszenie wyborów. A w interesie Koalicji Obywatelskiej? A co jest w interesie Koalicji Obywatelskiej? Jest to, żeby wybory się... Szybsze wybory oczywiście, dlatego że widzimy, jak na naszych oczach rozpada się rządzenie państwem przez PiS, jest pandemia, ponura, tragiczna, rekordowa liczba zgonów, inflacja, dobrze, to proszę powiedzieć, cen gazu 1000%. Czy państwo w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej mają recepty na rozwiązanie tych wszystkich problemów, które przed nami, które są? Przedstawiamy te recepty od dłuższego czasu i na COVID, i na inflację, i na różne zjawiska. Oczywiście nie znamy prawdziwego stanu państwa. To tylko rządzący wiedzą, jak poszczególne obszary wyglądają. Natomiast to, co widzimy jako obywatele, to, co widać gołym okiem, pokazuje dramatyczny stan państwa i też jakiś taki uwiąz rządzenia. No dobrze, panie przewodniczący, ale konkretnie. Pandemia. Pisał pan o tym na Twitterze, jest pan oburzony, że rząd nie reaguje. Gdyby pan był wicepremierem, powiedzmy, w rządzie, to co by pan doradził premierowi? Jakie decyzje? Jesteśmy ostrożni w takim ubieraniu się w szaty rządzących, natomiast pewne rzeczy widać gołym okiem. Porażka programu szczepień. To jest po prostu coś dramatycznego, że rząd to kompletnie odpuścił i Polska jest w jakimś ogonie. No dobrze, a co rząd powinien był zrobić? Portugalia. Panie przewodniczący, ale co rząd powinien był zrobić w kwestii programu szczepień? ulotki, które by trafiały do wszystkich obywateli, jak propaganda Nowego Ładu. Czy widziała pani redaktor orędzia prezydenta, premiera, prezesa Kaczyńskiego w telewizji, żeby ludzie się szczepili? Czyli takiego powinno się odbyć, tak? Ale dla mnie to jest tak elementarne, tak oczywiste. No mamy pełnomocnika rządu do spraw szczepień, który przez aferę mailową zaginął gdzieś miesiąc temu, publicznie w ogóle nie występuje. To niech ktoś inny zostanie rządową twarzą szczepień i codziennie namawia w telewizji, każdej telewizji do tego, żeby ludzie po prostu się szczepili. To są sprawy życia i śmierci. Minister zdrowia... Ale pan doskonale wie, panie przewodniczący. ...się tylko do podawania liczby zgonów codziennie i nie widać żadnej refleksji, nie widać potrzeby dramatycznych działań nadzwyczajnych, które są po prostu niezbędne w tym momencie. Panie przewodniczący, ale pan doskonale wie, że są takie osoby, które nie słuchają ani rządu, ani opozycji, ani nikogo, kto namawia do szczepień, bo mają własne zdanie. I tutaj to nie jest tak, że Oczywiście, że tak, natomiast tak niski stopień wyszczepienia, używając tego języka medycznego, nie wynika z tego, że 40% Polaków jest przeciwne szczepieniom. Ja uważam, że pewnie jak w każdym innym społeczeństwie te 5-10% jest sceptyczne, zdystansowane, natomiast bardzo wielu nie potrafi się w tym świecie poruszać, ma kawał do ośrodka, nie ma internetowego konta pacjenta, nie działa w świecie SMS-ów i internetu. I tam, szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie te wskaźniki są najniższe, powinna pójść ogromna kampania, autobusy ze szczepieniami, dotarcie do wszystkich, wykorzystanie siły Kościoła, szczególnie mocnego w tamtym obszarze. Naprawdę, panie redaktor, ja jestem zdumiony. Czyli namowy, perswazja, tak? Nie dzieje się nic. Czyli namowy, perswazja, ale nie obowiązek czy obowiązek? Ja uważam, że obowiązek byłby przeciwskuteczny, natomiast takie przywileje dla zaszczepionych w rodzaju, jak są w innych krajach, że do kina mogą iść tylko ci, którzy pokażą paszporty covidowe. U nas paszporty covidowe w gruncie rzeczy są martwe. Niektórzy restauratorzy na własną rękę je sprawdzają. Natomiast właściwie nie wiadomo, co można zyskać w przestrzeni publicznej dzięki temu, że jest się szczepionym. W innych krajach to jakby dużo znaczy. Nie są egzekwowane. Ale w innych krajach też się troszkę wycofują i wymagają również wyników testów, bo okazuje się, że te szczepienia są skuteczne w bardziej ograniczonym stopniu niż myśleliśmy. No tak, no bo przyszła nowa fala. Ta nowa fala bije kolejne tragiczne rekordy. I naprawdę, natomiast my nawet tych ograniczeń skromnych, które zostały wprowadzone, po prostu nie egzekwujemy, nie przestrzegamy. Słyszę o kinach bardzo wiele takich informacji też w sieci. Ludzie chodzą, jest zakaz jedzenia kukurydzy prażonej, popcornu, a kina sprzedają po prostu w papierowych torebkach. Ludzie jedzą na sali bez masek. Nikt tego nie respektuje. Nikt nie respektuje najprostszych ograniczeń. Też jeżdżę pociągami, widzę, połowa ludzi nie ma po prostu masek, obsługa rzadko zwraca na to uwagę. Więc dzieje się tutaj coś złego i to nie w takiej sferze, jakbym powiedział, realnych działań, ale pokazywania, że rządowi na czymś zależy. Naprawdę, no dobrze, panie, ja jestem zdumiony, że tak, premier Morawiecki w taki sposób do tego podchodzi. Przecież rozliczy go historia i Polacy za to niesłychanie surowo. Będzie premierem od koronawirusa odpowiedzialnym za tę tragedię, której doświadczamy. Panie przewodniczący, pan powiedział o obowiązku szczepień. Raczej nie, ale gdyby. Ponieważ premier Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jeśli to się będzie rozwijać w takim tempie jak w innych krajach, to jest gotów iść na całość, czyli wprowadzić, zainspirować do wprowadzenia obowiązku szczepień. Czy wtedy miałby poparcie Koalicji Obywatelskiej? Jak pan myśli? Pana poparcie by miał? Słowa. No, ten fragment wywiadu prezesa na temat pandemii jest po prostu zdumiewający, ale bo ja, mówi o słowa, tym, że... Słowa, to teraz pan mówi, bo ja daję konkretne ja pytanie. Tak. Ja pani odpowiadam, nie złoży PiS takiej propozycji, bo nawet z obowiązkowymi szczepieniami mundurowych czy personelu medycznego ma ogromne problemy. Z prostą ustawą dla pracodawców, która by im coś ułatwiała, ma problemy. Więc to się nigdy nie zdarzy. Natomiast gotowość do współpracy z rządem w sprawach pandemii deklarowaliśmy wielokrotnie. I to nie chodzi o dramatyczne wywiady prezesa, tylko o to, co chce rząd robić i o realne działania. Ja uważam, mówiłem o tym wielokrotnie, że przymus szczepień będzie przeciwskuteczny, natomiast perswazja, promocja, pewne kategorie, które muszą się zaszczepić. Rozumiem, że jeśli będzie taki projekt, to koalicja nie. Jeśli będzie taki projekt, to koalicja nie poprze. No to też jest jakaś wskazówka dla rządu. Ale nie będzie takiego projektu, pani redaktor. Ale... Nie będzie takiego projektu ze strony obozu rządzącego. Ale ja pana nie pytam, czy będzie, czy nie będzie, tylko pytam, czy jeśli będzie, to ale pan poprze. Ale to co, pani redaktor, odnosić się do zdarzeń przyszłych i bardzo mało prawdopodobnych. Przedstawiłem swoje zdanie też... Donald Tusk mówił o szczepieniach wielokrotnie, więc obywatele wiedzą, co my na ten temat myślimy i co chcemy zrobić. I że każdą rekomendację Rady Medycznej, ekspertów przy premierze przyjmiemy. Natomiast Rada też jakoś zaniknęła i przestała już cokolwiek rekomendować i robić. Może coś rekomenduje. Dobrze, panie przewodniczący, idziemy dalej. Inny temat. Jest kilka wniosków do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie... systemu Pegasus, czy był stosowany, jak został stosowany i tak dalej. Czy Najwyższa Izba Kontroli ma narzędzia, żeby się tym zająć? No ma narzędzia bardzo ograniczone, natomiast jest jedyną instytucją, która ma minimum wiarygodności i niezależności. Prokuratura, wczoraj była informacja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie inwigilacji prokurator Ewy Wrzosek. Więc sam prokurator generalny najwyraźniej jest w tę sprawę zaangażowany, bo z Funduszu Sprawiedliwości ta inwestycja ponura została sfinansowana. Więc rzeczywiście NIK, który wykrył to jako pierwszy, bo NIK zauważył dziwny zakup dla służb specjalnych z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien być dla ofiar. Więc, czyli kwestie finansowe można narzędzia zbadać. Niepełne, ale jedyna instytucja, która próbuje jeszcze taki, bym powiedział, resztki honoru państwa reprezentować. Prokuratura, no weźmy sprawę wypadku byłej premier Szydło, czy sprawę PCK, gdy działacze PiS-u okradali kontenery z używaną odzieżą. Jak prokuratura się zachowywała? Jak zamiatała to pod dywan? Jak niszczono dowody? Czy komisja śledcza, według pana jest szansa, że powstanie i czy będzie w stanie, jeśli powstanie, tę sprawę wyjaśnić? No, jeśli ktoś, to tylko komisja śledcza i wierzymy w Koalicji Obywatelskiej, że w Zjednoczonej Prawicy jest tyle uczciwych osób, które nie chcą mieć nic wspólnego z takim procederem podsłuchiwania, inwigilowania opozycji. Obiecująco brzmiały słowa prezydenta Dudy w tej kwestii, że nie jest przeciwnikiem takiego działania. Więc no, prokuratura umywa ręce co najmniej, jeśli nie jest w tę kwestię zaangażowana. Więc tylko komisja śledcza. Kto będzie przeciw tej komisji śledczej w Sejmie, to znaczy, że godzi się na to, że w Polsce nie ma demokracji, nie ma równych, uczciwych wyborów i że każdego można podsłuchać, a potem wykorzystać w przychylnych mediach tę wiedzę. No, czy znamy potrzebne sprawę są ustawowe, czy potrzebne są ustawowe zmiany w systemie kontroli służb specjalnych? Bo takie dwa projekty mają być przygotowane. Jeden w Senacie, a drugi przez posłów Lewicy w Sejmie. No tak, ta dyskusja się toczy od lat. Ona dotyczy z jednej strony kwestii pracy operacyjnej, tutaj ograniczeń i systemu nadzoru nad służbami, którego w ogóle nie ma. Komisja Służb Specjalnych jest martwym ciałem, kiedyś z zasady opozycjonista jej przewodził, teraz straciła zupełnie swoją rolę. Natomiast no są mechanizmy, tak? Inwigilacja wedle stanu prawnego w Polsce wymaga zgody sądu. Ci, którzy używają Pegasusa czy takich narzędzi bez zgody sądu, po prostu popełniają przestępstwa. Więc mam nadzieję, że ta sprawa, jej wyjaśnienie wypali żelazem tego rodzaju ludzi ze służb czy tego rodzaju polityków, którzy na to przyzwalają. Na pewno elementem wniosku powinny być nowe regulacje dotyczące służb specjalnych, bo jak widać te obecne bardzo łatwo mogą być łamane przez złych polityków. I na koniec szybciutko, bo patrzę na zegar bardzo szybciutko.